أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة المؤمنون دا درويشتم آيات سخشرو برديشم آيات وندا ختم سو د جربت د ما قبل سره دا دی چې د پرون په درس کې شو د الله تعالی د توحید د لایل غو بیان شو هغه په دې شکل چې یعنی د الله تعالی د قدرت آثار هغه کړنی چې وی چې انسان یې پر سره کم پیدا کړی دی وبې څنګه نازل کړی د حیوانان څنګه پیدا کړی دی او تصرفات د دغه چې بیان شو دغه د دلایل د الله د توحید چې دغه بل ذات نسته چې دغه تصرفات او آثار کوي نو مخکی د الله تعالی د وحدانیت د هغه دلائل بیان شول په زمن کې د آثار او د ذات په زمن کې د تصرفات د الله نن چې بیا دې معینه د هغه توحید تایید کوي خو په بل طرز کوي هغه بیا د یو څو قصه سر پر سر سره راوړي سره په شی کوي د هغه قصه چې ذکر کوي په دې کې په درې ډوله د توحید تایید کوي اول طرز دا دی چې الله پاک او د انسانانو کې ورشي چې دغه توحید د الله تعالی که مهمه خبره نه وای د هر نبی او خپل قوم ته دغه خبره ولیکو بل کافر درېدلی و چې هر نبی راغلی دي قوم ته دغه ځای خبره شروع کړې ده چې یا قوم اعبدوا الله چې دا لا عبادت وکړي د بل چا دا مه کوي نو خو دا مهمه خبره ده که مهمه نه وای هر نبی دا قصې چې تېره بس هر نبی چې دی هغه خپل قوم ته د توحید امر کړی دی نو ما ورته بابیس خبره وای فالتو خبره وای نو نبیان خو دا بابیس کارونه نه کوي دو ام تر زیاده دی چې په دې قصه کې د توحید تایید پکېږي چې هر چا چې دغه نبی د خبرې انکار کړی چې د الله یواله نه دی منلی الله پاک هغه ته عذاب کړی نو کدا توحید باندې د الله خوان نه بجدل نو عذاب خلق ته وذور کوا خلق ته ویل چې خپل کار دي کته توحید منی کنه منی دا چې نه منی بار د منکر تعالی تعالی عذاب ورکړي دا بل دلیل چې توحید مهم شی دریم تر زیاده دی چې دغه انبیا او ته خارق العادات کارون ورکول سی خارق العاده معنا معجزه ار نبی دان سره معجزه درلود لکه عیسی علیه الصلاه والسلام پر مورزه داړاند باندې پرستر ګل الله سور چیر کې غبا الله تعالی جوړ د پیس پر مریض به لاس کېر کې هغه بالا جوړ نو دا خو چې دی د ډاکټرۍ د پر اعلان بیان نه ورالې د ډاکټرانو سبب باندې خو نور هم و خو د سی وچ دایو خارق العاده کارو چې د خبرې د پر یو محکم ثبوت چې دا د الله تعالی د طرف راسته ول سوې دي دا څنګه کارو چې د انسان تر وصل ورږي او د یاد اس پساده توګه ماز لاس پر کېر کې وي نو دا غې دریم شی سچان بیا او ته چې د خارق العاده تصرفات الله ورکړي او هغه د چا د برکت ورکړي د دغه توحید دینه بل څه کار کاوه چې دغه توحید کاوه الله پاک ته دې تایید په دغه وکی نو خلاص ته خبرې ده چې اوس در سو کې چې راځي پاینده کې د سو قصې پر لپسې په اړه قصې کې په دغه درې قسمه سره تایید د توحید کول کیږي یو دا چې توحید د نبی امر دی بل دا دې چې چانه منی الله عذاب ورکړي دي او بل دا دې چې د ارن پته چې د خارق العاده کار معجزه ورسپارل سي د دغه جاءت څخه ورکول سي د توحید په ثابت کې وخلوتي ورورشي نو دغه سلسله کې وس اوله قصه د نوح عليه صلوات و سلام درازي په شي کې د سي الله تعالی فرمای ولقد فتحقق ارسلنا مش پر رسالت لجلی و نوح عليه صلوات و سلام ارسلنا مش پر رسالت لجلیو مانا رسول مغرزولیو نوح علیه الصلاة والسلام و شاتر الى قومه و قوم تکده جده و قوم تمرستولیو نو دالتا برا چیش کول اول خبر چی مال رسولان با امر کاوا فقال دورت ویا لولیا قومی ایز ما قوم اعبدو الله اعبدو تس عبادت وکی الله دا علا پاک گورنی ورتو لجدام زی کسیمی کری خبر پوسه چې دا خونه سمې جوړی دا څنګه کاجه سره نه جوړ کړی یا هغه هیڅ کار نه درلودل د عبادت څخه چې د الله تعالی عبادت وکي دا بوتانو د کسې په اله کې دا مکه وي فقال وذور ته وای له دانو علی السلام چې الله ور ولېږي وليا قوم از ما قوم اعبدوا تس عبادت وکي الله دا الله فاک ما لكم من اله غيره ما نست لكم تس لر من اله هیڅ یو معبود غيره ما سوى دالات دالات ما سوى بالمعبود تسر مانا پا حق نستا كنه داغ سخبار كور كي يو معبود دي زانتا در والي و بچه جور كري و سجي ورتكوالي و داغ ندش معبود و يخ پا حق در يادا وما ما نستا لكم تسر من اله هس معبود بر حق غيره ما سوى دالات سخن فلا تتقون ايا فلا تتقون نتاس نبي ريجي دالاو تالا سخنو چ بل معبود نست او ته عبادت به چاته کینو لک شی بیره نه لری اگر سره زړه دې ترس څخه به خې خالی دې دغه پرته ویل ایا فلا تتقن وتاس نبی ریږي د چا څخه دغه الله عز وجل څخه چې دغه سم ماشه بل معبود نست او ته بل چا عبادت کینو نو دا خو د دعوت پیش کی چې دغه دې نه بیانو کی نوح علی السلام هم دغه کار کړی دی وستو غو جواب ته ګوره د جواب څخه موږ دا خبره په قال الملؤ سفاره کوم کړي و دلته به بیا د دې راځه ځای ادي رالي فقال وی ویل الملؤ سرداران ملکان د جن مقابله چې ګرد مر کړي ده سردار کړي ده د دې مطلب دا نه دي چې هر سردار د جن مقابله کوي مقابله چې کی سردار سپه کوي د جن په مقابله کې بعضې دا ورته وای ستاده لپاره ولا که دا مناسب ونه لا سب دا کارو ته ما سره پری شو دا شي اغم دغه وزدی بیان ته ګور او دغه مل او سرداران لا پورته شو یعنی سرداران چې ګرد دار کمل دي په سردارانو کې مؤمنان ستا خدا کار چې کوي دغه دغه خلکو کې خود به یو یا بدوی یا بدری یا بشل ار سوچي دا نه معنی چې بجميع الوجوه کټوله دغه کار کوي نو فقال وی ویل المل او سرداران ونحت کوم سرداران الذين كفروا غرد اسفات ورواچو الذين اغه سردارانو کفرو چ کافران وغرد نه یاد یا چا مؤمنان سرداران یو یو خم لاسر کاون یا الذين اغه سردارانو کفرو چ کافران سیو من قومه ده قوم سخدده ده خبر راجه داس شروع کی ول ما هذا الا بشر مثلكم ما ندي هذا ده نوح الا بشر مگر نه انسان مثلكم استاس پرکم سیس په مسبر لازم موږ د دن وڅ پارک دی ودا قوم کې ویل چې د خبره ما منی دیم دغه یو سرد وغوړ دی یو استریګ دغه انسان دی ډوډۍ خوري وادل لري موږ زی بیا سب بزرگی پر ما بانی جغی چیز دا علا نبی مراس از تحت دا علا لار وشم دا علا لار اساس در وشم دا قبط تسوجی دا که برا علا رازی کیش دا قس خبری پیش کن گرخ دا جاهلی دلی دی ولی دی وای چی کسی را انسان و اغنو نسی مانا چیش که دلی رسول که دلی ولی خود دا دلیل دا قدی دا خوی انسان دیز ما پرکم دو سجی چی انسان دی خوی انسانم دی رسول ام دی یو مفسر دی هغه داسې وایي وایي د دې خلکو ګمراهي ته چې دی د اوس لا وایي زما څه د سره وتي چې داسونه بې عقلان دي د انسان دپاره رسالت نه ثابته یې تا ته بد ښکاري ډبرې ته خدای ثابته یې کېدای سي په خبره پوهېږي و ډبرې ته بوک پر سجده پروت دی چې دا خدای د عبادت ورته کوي دا منې او چې رسول علیه السلام خدای ځان ته نه ثابتي ماز وایي ما ته الله خبرې رالېږي زیاتي چې کوم رسالت ده د دپاره رسالت نه منې نو انسان ته رسالت نه ثابته او ډبرې ته خدایي ثابته دا اوس انصاف دی نو خو دغه نه عقل معنا کوره دي کار نه کوي نو نو دغسې ورته وویل چې ما نه دي هذا دغه نوح الا بشر مګر نه یو انسان مثلکم ستاسې پر رقم یوریدو دی اراده لري دا نوح یوریدو دی اراده لري اند دې یتفضل چې ځان برتر وګرځي علیکم پر تاسې ته تفضل پر یو چا بزرگی ژغول چې زه خو نو درته بزرګیم زه خو نو درته ښه یم برل دی دغه چم کوي چې وایي زه نبی یم راځي د خدای جن در وشم په دغه چم اوس موږ ته ځان بزرګ بزرګ ثابتي کنه زموږ پر کم سړی دی غوښته چې ځان پر موږ باندې مشه کینو بار د جلارې راته رالی د ملکانو و د خپل خلکو ته ویل چې پکاول یې مکو ولیرید د اراده لري اندجه تفضل چې ځان بهتر ثابت کی علیکم پر تاسې ولو شاء الله ولو شاء كثير اراده كروي الله اعلى اقدام د ملکان خبر دول کده اعلى اراده وای لانزل را نازل کړي را نازل کړي به ملائکه تن ملائک کلا واقعي مشتنه بیان را جل خو ملکی به راستو یو انسان یو را جل کده اس په خبره پوهیږي وزدای بل بیا کړي نو ملک استا په خو یو شپې یو ک رسول دا انسان خو انسان ستا په خو یو د شریک دی ته مو بچشې دی ام چې تم واده کوي دی ام کې تم لور لري زوی لري دی ام لري خو دا اړیکه دی شته شریک کوي چې په خپل په اخته دی ملکه چې په ژوند یې وګوله ډوډۍ نه ته خوړلې یو شذ واده نه دی کړی نه اولاد درغه ستا په ضرورتو څه پیږ څنګه شي دا ته بیان او بل به ته ملکه څه وینې ستا سترګې کله مری کې لیدل نو خو نه سي لیدل نو دا بل جاهل غشتنه ده د خپل قوم کې برل پر الله نو ملایک کم لږوي چې را لېږلې ملکه به را لېږلې ولې دی را لېږلې ولو شاء كثير اراده كري الله الا فك لانزل رازل كري بي ملائكه الملائكه ده پاره ده رسالت ده دوا بل خبر دريمه خبر يا دعوه والما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ما سمعنا مش اوريدل نجكل بهذا فدغ خبر سرچ انسان رسول وي في ابائنا فبلرو تزمش الاولين چ پخواني برل بابا فشتر پشت از مونږه کغان چې سړي ولاکم د انسان اورې دلی چې انسان بار رسول وي رسول به نو ملک وو خدای بل دروغه نو دنه جوړې دی خو آدم علی السلام په خپل ځکه نبی وکنو دا اوس ملک وو خو نو ملک دا غشت نو علی السلام مخ نور نه بیان کړي وایي خو آدم علی السلام نو تبا ما په ګرد تاریخ کې ولاکه اورې دلی چې انسان چې شي ملک نو ګورې دا د سرداران خبرې وایي وزد لري ساکم اول د کوم ځاور شروع کړ ما هذا الا بشر مثلكم برل دا سیس پر کم انسان دی خبره ما مې دوه ما خبره دا برل دی غواړي چې تیس ته ځم بزرګ ثابت کړي په دا غر کم پر تیس بزرګي حاصلې ده دا درې ما خبره دا برل کده الله تعالی خوښ وای چې مشت رسول راواسي نو ملایکی به رلی شي وای دا درې څلره ما خبره دا وکړه برل دا غره کم چې انسان رسول دا ملایکه دروس په خپل خپل غلې کې اوري دی خو دا زموږ کارونه دي دا غې د پښتر پښر په دا غاله کې چې ژوند کو دي چا څه مونږ اوري دی ما سمعنا مرنګي اوري دی اوریدل مونږ کړي به هاذا په دا خبره چې انسان رسول دی فی ابائنا په پلرو کې زموږ الاولین چې په خواني دي نو پس پنځمه خبره وسکی دغه د ملک صاحب خبره ان هو الا رجل به جنته ان ذي هو دغه نوح الا رجل مگر نه یو سړی به هیڅ په دسر جنته لیوانته بره ورور لیوانه سړی دی جمال خراب دی بل پر وده د ودغه چملا او تر وزه د الله تعالی رسول دی دا بل بیا کید دی یو سړی چې لیوانه یې هغه پر خلکو ځان بزرګ بزرګ ثابتی کیونه خو په دې کې چې روکی پروت غي الته خو د ځان حفاظت نشي کولای بابا خو په خپل جامو کې آیاږي بولې کوي نو دا به تفوزل د کوم خو په خیال کې چې راس پر خلکو ځان امیر ک دا یو خو هغه خبره په سیوت نه چودې پټیش باندې ځان بزرګ بزرګ کې پدا چې وس بیا وایي چې دا لیوانه دی اخر خو مطلب وایي چې د خپل قوم د خاصه خراجه لکه ول ان ندی هو دغه نوح الا رجل مگر نه سړی به هیڅ په دسر جنتون لیونتوب دی فتربصوا نو ولڅبکو وخلوکی ول برل فتربصوا تسی انتظار وکي به په دسر حتى حين حتى تر هغه وخت حين چې هغه وخت تری وخت پورې هغه وخت ور هغه دمر دی برای انتظار او توکه چې وسلې ونی سي څورې بعد مرکی جو برای د شهر خلاص کار په لری ما ګډ دی وای زه رسول ما ورته سي دي نو له خبره ما مننه نو ګور انتظار وکي د مرګ انتظار وکي فتربصو ته سي انتظار وکي به په دسر حتی حين تری وخت پورې حين وخت ول کې جنې چې د چا تاریخ د مرګ دی نو تر دې ځای پورې د نوح علیه الصلاه والسلام دعوت کې سیواب لري چې دغه دعوت ورکه شی وایز د الله عبادت کوي بل خدای نسلسته استفار بر حق خدای د دې خبري جواب د دې خبره چې د نوح علیه السلام جواب هو کې دا چې زش پښ خبري مواري چې دغه په جواب کې ور نو بر نوح علیه السلام څنګه دلته غسوي او دا نوم د شنو چې دا ماز دلته سره کښې رسې دا بیا دې خبري وشي دا نو بر نه سوه نه نیم سوه کاله په دغه کې سره تیر سو پر دار کم شه دغه دعوت کې د دې دغه جوابونه کې ورته وایي پپای کې نو دې څنګه وایي قال نوح علیه الصلاه والسلام چې تم وخته به راوي ربي از ما رب او نو سورته کو مک وک نیز ما په انتقام اخستل کې نو زه چې د دې څه تخپل د دوغه زحمت او د دوغه کسات واخلم یا لا بک نو تیم امداد وک زه خو عاجز یم په دې قوم په دې خرو د چا واسره شي نو ستا امداد راکړه قال وی ویل نوح علیه السلام ربي ای رب از ما او نصر ته کومک او نصرت وکه نیز ما د څه دپاره په انتقام اخیستلو کې چې زه انتقام واخلم نو ولې به ما په سبب د هغه کذبون چې دوی تکذیب وکړي زما درواغ ګڼل زما وکړه خو هغه دې درواغجن وبولي برای دا درواغ وایي دا لیونی دي بله پلا بیا دا په دار کم ځان بزرګ بزرګ کوي درته نو چې دا کوي یا لابه کړو ته زما نصرت وکړه چې زه د دې څخه قصات او انتقام واخلم هغه مولي د خپل شخصي غرض په خاطر یا به ما په سبب د هغه کذبون چې دې زما تکذیب وکي په دغه دعوت کې چې دا تاره تسواره لوش دا ورل راور کچا لا یو دې نه منیا شعر د بر ساسر شریکی نو دا خاص چې الله تعالی بر قبول کی قبل اولی پس شکل وسو د دې قبل اول بیان فاوحینا نو مج وحی وکړل الیه و دغه نوح علیه الصلاه والسلام نو موږ بره وحی ورته نازلې کړې و نوح علیه السلام ته چې سیری ستا امداد زه کوم هغه انتقام کسات په دوی څه واخته سي مګر دا نو یو طرز لري طریقه هغه طرز دا دی چې عملي کړه فاوحینا نو موږ وحی وکړل وحی مو نازله کړه الیه و نوح علیه السلام ته اندارک چې اصنع ته جوړه کړه الفلک کشتی ته کشتی جوړه کړه به اعیننا په سترګو کې زموږ به اعیننا په سترګو کې زموږ سترګو څخه مراد نظارت دی لکه یو څوک چې تعمیر جوړوي یو غټ مهندس انجینر پر مسلط یې هغه نو هلته پر مقررې پاوته کې پلار راځي بیا یې ګوري برای مستریان ته دا ځای ورداس که دا ورداس که مستریان خو په خپل ځای کې فقط خښتې ښولې زده دي نو نقشي خو داسې دی پورته کولی نقشي خو د اوغه نقشهګر کار دی نو دا تعمیران چې پورته کېږي تر نظارت هغه دا نظارت څخه نو تعبیر په اعینو وکړي زموږ تر سترګو لاندې معنا زموږ تر نظارت او تر څارنې لاندې زه به در شیم ته جوړوه الله پاک تاسې ورته وایي ان داسې وحیم ورته وکړي اصنعي چې ته جوړه کړه الفلک کښتۍ به اعیننا په نظارت کې زموږ په څارنه کې زموږ و وحینا او په امر سره زموږ دا امر ما درته کړی دی چې دا کار وکړم فاذا هغه وخت جاء چې راشي امرونه امر د عذاب زموږ دا خو موږ د کښتۍ د جوړولو ورته وکړه او دا به پسې وتل چې فاذا هغه وخت جاء چې راشي امرونه هغه امر او حکم زموږ چې موږ د عذاب دپاره صادرو چې عذاب پر ورځه په هغه وخت کې چا به کښتۍ ته ځان بیا رسوه نو دغه خبرداری مو ورسره ورکړي نو فاذا وخت جاء چې راشي امرونه هغه امر زموږ چې موږ امر صادرو په چا سره په عذاب سره کته نو دغه به نو څه نقشه معلومېږي چې هله امر د عذاب وکړي یا یې نه وکړي نقشه ورته شي وفارت تنور وفاره او چې راوخوټ کېږي التنور و تنور تنور دا موږ څه سیم تنور بول دا ډوډۍ چې پکښې کې پخېږي تنور خو نو چې دی چې اور پکښې کې بلېږي بېغې د اوبو امکان نشته پکښې چې اوبه دې دلته پیدا شي دغه نقشه الله ورور شو چې په کور کې په تناره کې اوبه راوغوري له ځغله د کښتۍ ځان رسوه چې بالا د عذاب فیصله صادره شوې ده کنه د الله په اوامرو څوک خبرېږي چې امر یې د عذاب صادر کړي دا نقشه ورته کښېښوله چې دا امر د عذاب راشي وفاره او راوخوټ کېږي پور چې دی هغه دا جوش ته ویل کېږي لکه ټو چې ایش چې هغه اوبه پکښې کې پرله اوړي وفاره او راوخوټ کېږي هلته نورو تنور نو برا څه چم وکړه چې دا امر راشي او په تنور کې اوبه راپورته شي فصلک ته داخل که فيها په دغه کښتۍ کې من کل د هر قسمه څخه زوجین دوه زوجین جوړه د زوج جام دغه د تسنیه ده نو زوج خو جوړه ته وای دا مروشه ده چې د دواړه زوجین دي مانه دا من کلین چې دا عبارت ار قسم څخه فسلوک ته داخل کپیا په دکشتي کې من کلین دا ار قسم حیوان څخه څوک داخل ک زوجین یې جوړه داخل دا زوجین د سنی چې تګوی درې جوړ کوم اسنین نه دوا ده نه بس فقط یو لري یو شزه اغه د ګرد دنیا حیوانات نور یادی تفسیر شته په استور سره لیکي چې اغه حیوانات چې په اوبو کې گزاره نشي کوي اغه حیوانات تر سره وخې جوړ دی یا بل ګرد حیوانات نو چغال ته څه کوي مړی څه کوي چې د انسان ضرورت اړه ور سره لري لکه د سی په دسی څه پکاریږي او شه پکاریږي غوا پکاریږي بسې پکاریږي بزې پکاریږي دا دغه څه څه شیان چې دي کښتۍ خو نه ده نو چې د دنیا ګرد حیوانات ته جوړه جوړه پکښې ځای وي دا به نو څونه کښتۍ خو لکه کوټه دونه کښتۍ بي دغه بلا غټي نو یا چې هغه د ضرورت سره د انسان ورسره مرتبط وي د دغو حیواناتو څخه فقط یو نر ښځه یې نرو ښځه بس دغه درسره وخېژونو من کلین دا فسلوک ترجمه خو مزه سو فسلوک ته داخل که فيها په دا کښتۍ کې من کلین د هر قسمه څخه زوجین جوړه وام اسنین دوه د اسنین د زوجین لپاره تاکید شو و اهلک او ست اهلم در سره داخل کده خپل کورنی جنو برکشتي تر سره وخی شو مگر په اهل کې بغیر د نخیشه الا من مگر نه اغه څوک سبق چې در مخه چلی دلی دی علیه پر دبان القول قول ابر د عذاب منهم د استاد اهل څخه دا غستا په اهل کې څو د کسان ست چې پرغو وخت را د عذاب یې سره وته دا چې کشتي تر سره ونه خیشه دا نو یو د زوی کنعان چې ایمان نه راو بل خپل د نوح علی السلام کورواله و د کنعان مور واغلان میدل دغه دوه چې پر دې په خپل افیس له سوي چې دا په دغه توفان کې سره غرقیږي هلاکیږي په دغه باندې تر سره خیجین الا مگر نبی خیجه من هغه څوک سبق چې در مخه چلی دلی دی علیه پر دبه نه چې چلی دلی دی القول په سره د عذاب منهم دغه کورنی څخه خسته د اهل څخه خسته د نبیانو خونو چې دی وای دی په دغه خپل امت باندې تر مور پلار ډیر مهربانی نو چې ار څونه بد زوی چې د پلار په مخ کې ورته الله علیه عذاب ورکوي خو د دې خامخا یو چې غخیږي نو خامخا یو شفاعت کوي نو الله عز وجل خو عالم الغیب دی باره نو د تر ګوره ستا خو په خپل امت غونه وسیله ده چې دلته بره غرکیږي بره به بیا ته وایه چې الله پاکه پرېږدي بیا به موږ غږ نه لرې ولې خو مخکې تا درخواست پیش کړي چې تا له رب انصرني یا لازمه امداد وکړه په انتقام کې نو چې خواست وکړي خواست دا دې قبول شي بیا به نو زارۍ نه حساب ویلو ولا تخاطب تب مخاطبه نکای مکالمه و خبری بنکای نیز ما سره فی الذین یعنی فی انجاء الذین بخلاصول کی دوغه خلق ظلم مو ظالمان بیا بیره بخلاصول کی کوشش نکای چې زاری کی چې اعلی پاکستان بندگان رحمت پر وکدا خپل علاقه بیا دا کی بنک په ترجمه پوس وس ولا تخاطب مخاطبه د چا سره مکالمه او خبرې کول وای زو د مخاطبه سره کو مکالمه کو ولا تخاطب ته خبرې مکه ونې زما سره فی الذین یعنی په خلاصولو کې دوغه خلق ظلم او ظلم یې کړی دی ولی انهم مغرقون دغه وجه دغه د چې انهم به شک دی مغرقون غرق کیږي خامخای الله پاک غرقی نو هغه به نه خلاصیږي ادا خو ورته ویل چې مطلب بره به پر دغه وخت ورخېږي چې په تنور کې اوبه راپورته شوې او چې ورخېږي خپل کورنۍ او دا څه خلک به درسره وخېږي چپ له دغه سوچ چې پر دې پیسه لاس دا به نه درسره پرېږدي الله ته دا ظالمان اوس چې وروخت نو به څه وکړي فاذا هغه وخت استویته چې ته برابر شوې معنا کښېنستلې انت ته ومن او هغه څوک معک چې ستا سره دي چیرې کښېنستې چیرې برابر شوې عدل پل کې پر کښتۍ استوا پر یو شي باندې ناسته بولي نو الله پاک چې بارخ ورته چې کښتۍ ته وخت تاسو باره برو قرار سره کښېنې ګرده ده نو چې ته د خپل ملګري چې ګرده ده چې دا مؤمنان چې کښېنستاست بارونه د الله یو حمد ادا کړه نو چې الحمدلله چې دا کښتۍ یې راته وویل مخکې مو جوړه کړې که دا نه وای خو اوس به موږ دغه په بوک چرپ کې وهلی نو نو الله پاک دغه سورته وایي فاذا هغه وخت استوی ته چې برابر سولې معنا کښېنستلې انت ته ومن او هغه څوک معک چې ستا سره ملګري دي دا مؤمنان چې دا ته چې برابر سواست کښېنستلاست عدل پل کې پر کښتۍ په قل نو ته ووایه الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين بارا الحمد ټول ثنا او صفات چې دي لله دا خاص الله لره دي الذي هغه الله نجانا نجا چې خلاصون یې راکوي نه و مشته من القوم الظالمین د دغه قوم ظالم څخه چې د دې چې خلاص کړو دا خپله دې ګدا مؤمنان سره کښېنو څه چې په ژبه سره پوهېږو دا چې کفریات یې کول هغه هغه دې پرېښو مشتۍ ته سره راړو دغه دې د حمد امر یې وه چا ته وکړي دا قبیلې ته به متوجه سمه پرادسې غه ده فقل ته وایه نو دا منش د نور مومنان جن نه وای امر چې به نبی ته وسی هغه نو برا امر و چاته دی واغه امت تم دی چې برا په حمد سره شروع کی حمدونه د الله تعالی واس پر دا خبره باندې نو د هر چا سره چې الله تعالی احسان کړي د مرز اخلاص کړي د یو زحمت او د حکومت ته جنجال اخلاص کړي نو حمد الله تعالی دی وای پس یا الله تعالی بل ادب ورشي و اې دا خو چې ته کښتۍ ته وخېژه کښېنه ستلې حمد به وایه بیا خو نو توپان خلاصېږي بره به اوبه کښته سي کښته سي نو خو مځکه کې بله یو څه کړمو نه دلته بیا دغه دعا وکړه وقل ته وایه ونح ته وایه چې ربي ایز مهربه انزل ته کښته کېنیمه منزلا مبارکا په داسې کښته کولو سره چې هغه برکتناک وي نو د کښتۍ څه خو نوم اسانه نه ده نو د ساده کښتۍ خو نو امنه خو ډېر مخلوق په کښي کې و چې د دې اوبو پر سر چې دا اوبه کښته کېږي زه د کښتۍ څه بیا مځکې ته تاکېږم یا الله پاکه په امن وتاکې چې په دغه ځای کې بیا کښتۍ چپه نه شي نو په دغه ځای کې بیا یو خطر نه شي پېښ نو په دغسې وه په داسې کښته کولو مو کښته کې چې هغه کښته کول برکتناک وي معنا د امن و د خیره څخه ډک یي نو نو وقل ته وایه په دغه وخت کې چې توپان ختم شي واره بې ایره به زما انزل ته کښته کېنیمه منزلن دغه منزلن چې دی د مم په پیش د زی په زور دا چې دی باره مصدر د انزال په معنا سره راځي د مصدر معنا ورکوي معنا کښته کول انزل کښته کېنیمه منزلن په کښته کولو سره داسې کښته کول مبارکن چې برکتناکه کښته کول وي نو دغه صیغه معنا خاصه د مصدر وه وانت او ته چې الله خیر المنزلین اغه خیر د چای منزلین د کښته کوونکو در ټولو کښته کوونکو ته در ټولو بهتر کښته کوونکو در تا بل څوک کښته کول نشي کولای مانا په امن سره وانت ته یا الله خیر بهترین یا المنزلین در ټولو کښته کوونکو چې دا څه کښته کول په دنیا کې خلک کولای در تا کښته کول نشي کولای نو ته موږ ته برکتناک کښته کول را نصیب کړو بل دې سدي په ځینو لغتو کې په ځینو قراتو کې منزل راغلی دی رب انزلنی منزلا مبارکا منزل چې کې بیان او زائد کښته کې دوه ځین مراد ده مستری معنا نه دم را چې کښته کول یا رب انزل کښته کې نه ما منزل نو دې سي زائد ته غ زائد چې مبارکا برکت نه کې برکت نه کې زائد مورتا کې چاله ته شجون الله را نصیب کې ولې خو نو د وګو پر سر چې بلار کړي خبر خدای خبر په کوم ځای بار ته شي نو ان بار په داسې برکت نه کې زائد کې متاکد دوه ترجمه سي کې اصلي خود ته وس منزلن کلی دی هغه مصدری معنا یې مراد چې موږ کښته که منزلن په کښته کولو سره مبارکه برکتناک نو دا خو تر دې ځایه پورې د نوح علیه السلام دا مختصر قصه ذکر شوه الله فرمای ان بیشک فی ذلک په دغه قصه کې د نوح چې تسې واورېد له آیات په دې کې آیاتونه دي نښې دي د قدرت الله په دې کې نو یوه نښه نه ده نښې دي هغه نو کومې دي د مثال په تور یوه نښه دا ده چې رسول نو په کښې رالېږل شوی خدا غدی نوح علیه السلام خو الله ما دی ولېږي ارسلنا موږ په رسالت ولېږي نوح علیه السلام نو خدا غدی دا رسول لېږل نو دا یو نابلده کار دی نو خو نوح علیه السلام هغه دی رالېږل سوی دی محمد علیه السلام چې رالېږل سوی دی تسې ولې وایه چې دا غلطه خبره ده د کومې خواته رسول شي خو هغه هم دی دا یو بله خبر دا سوله په کښې کې چې د ایماندارو خلاصول هغه چې تسې ولیده چې کښتۍ الله د الله پاک ورته وفرمایله چې دغه مؤمنان چې نجات ورکوه اسباب یې په نوح علیه السلام برابر کړل او دا چې مخالفین و د هغو هلاک یې نه وکړي خدای چې په ضرور باندې توپان راغلی بله نقشه دا ده چې دغه اوبه چې دي دا داسې نه و چې باران په یوه ګړي کې وسودانو بره میاشتې یې ونیولې چې دونه اوبه راسي چې دته ور په تنور کې اوبه راوغورځي بس وخته غورځي په مټې ته کښتۍ ته خلک وخېژي بالا مځکه ګرد اوبه اخلي چې او غچباره غرونه په کښې کې ډوب سوله دغه رقم نو دا عذاب نو دغه عذاب چې راغلي د څه دپاره له خدا خلکو د الله تعالی هغه وحدانیت نه مني دا بله نقشه راغله پر هغه وحدانیت باندې د الله تعالی کېدای سي په خبره پوه سوه نو دغه آیات یې دلته ذکر کړي چې په دې کې ډېرې علامې دي دپاره د چا د الله پاک د وحدانیت د قدرت لکه دا څو سوې د رسول لېږل او بیا د هغه د رسول سره چې هغه دل لېږلی و د هغه ایمانداره چې ملګري و د هغو نجات بیا هغه مقابله چې د ده کوله منکرین د هغو تباه کول او بیا د عذاب په څه رقم په یوه پله دفعتن راوستل خو دا ګرد د دې نښ دي چې د دغه ذات عبادت باید وکړی چې دغسې کارونه کولی شي نو ان بې شکه فی ذلک په دغه مذکوره قصه کې له آیات دلایل دي یو دلیل نه و ان کنا لمبتلین و این به شک دغه این چې دی مخفف د مسقل اصلی این نه هو دی به شک شان داد و این به شک کن الافا کوی موږ وو لمبتلین امتحان کوون کې د خلګرای په دغه قصه کې چې سیوار په دې کې امتحان وو امتحان وخت سو کافر پکښ ناکام او ستا بس مسلمان پکښ میا بس پکښ دی کې زر خلاص کی د الله تعالی د امتحان په جمزکه کې ابدا دغه سره باندې انسانان اټکل دغه کې امتحانی دغه سي الله ته خو معلوم دی چې دا شدید ابدی خو د دې د پرچ پر الله څوک ملامت او ورانړي د خلک نو دغه والا پاکستان عذاب ورکړي الله خو ته ویل دي ستا په مخ کې سره کم چې مونږ د کوله نو دغه سي الله وایي چې وان بشک کنا مجو په دغه قصه کې لمبتلین ابتلا کو کې ابتلا معنی امتحانون کې څوک امتحان نشته ودلې څوک ازمویه نو موږ ازمویون کې وو څوک په ازمویه کې کامیاب وسول څوک ناکام وسول نو الله عز وجل دې موږ په ازمویون کې او خو موږ وساتې ازمویه جلاله په موږ نو کې پښتانه ګډو بر خدای د ازمویش ته مساجر ازمویش ته امتحان ګران کار کړه سونو الله پاک کامیاب را لره واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.